ماهیان دریای های بخشش و های مغفرت کرد از الله بودن که با ایشان گناهانشان شخصشان را معاف بکن. مثال عالم نبی ایشان فرمایید در مقابل عابد همچنین که پیغمبر یک رواج بود که ارشاد فرمایید منی پیغمبر شان بلندی مرتبه در مقابل یک قومی مرتبه آن امتی یا ارشاد فرمایید که عالم قدر و قیمت همچنین مزن شان عالم قدر و قیمتی هستی همچنین که ماه و استار ماه و استار لذا همچنین که نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث حضرت علی روایت کرد بیان فرمانی نبی ارشاد فرمانی کسی بی قرآن اقوالی من قرأ القرآن فاستظهره و احل حلاله و حرر حرامه ادخله الله الجنة و استطاعه في عشرة من احل كلهم قد وجبت لهم النار او كما قال علیه السلام و السلام کسی قرآن پاک اقوالی آیه یا بکن اجس بکن حلالی حلال بزار حرامی حرام بزار الله الجلال کیه و آمورا جنت داخل کرد ده نفر جهنمی فیصله دیده چه آیه خانواده که جهنم آبریا به برکت حافظ قرآن دهی را نعاب کرد و بخشد عالم طالب مثل یک قیمت و مزه عرضه چرا؟ چون علم قدر و قیمت مزه چون علم الله است الله زبجلال صفاتا یک صفت علیه علیمه علم هم از این قدر و قیمتی ها شما مدام از سوره اول سورتی که نازل داری اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق علم باره یا خبر کن چون آیات روایات قرآن فکر موجوده آیات موجوده روایات چه واجه مبارکی زمان ما شما و حدیثان فکر موجوده چه عالمانی مبارکی دفع ما شما اشکوده گن که علم باره یا وارد دیده گن علم رزرشانی و علم بیا الله گوشی که زانو کو نزانو کو برابر نه هرگز زانو کو نزانو کو برابر نه انچو که الله کی جانوی آیت کی توبا عالمانی عالمانی ارزش بیان بشار خود وحدانیت را بیان کن و بس من گواهی دیو شهد الله الله گواهی انه لا اله الا الله معبود بحق جز الله نیست معبود جهنم رو که عمل کرد جهنمی آخرت تقدیر سر ఉన్నాడే నిజమునక తండ్రి నీకు వస్తా తండ్రి నా చాయించు గురాక ఊరాక అడగండి ఏ ద్రాక్షశీల సా ఈయనక ఈ సంక్రమణి మేరకు ఇవ్వాలి నేను అలాగ బాదాస్ వాప్సికి కముకి సమ్మ పచక ఇన్ని సుబహానల్లా మరి ఊరాక అంతా వస్తా చా హస్ హస్ ఖుషాలి చ ఖుషాలియ చ ఖుషియ చ బెర అయ్య సమాన తగలి వశయ అల్లా తోరని అక్ల మంతి వాజహు چهار چیز در حساب بدبختی انسان چهار چیز نبیاد در یک حدیث تو که ارشاد فرمایم یکی چیه؟ و جنون و عین در یک ارشاد فرمایم یکی از بدبختی نشانی هاش این که چند یکی در برای کس الله گریه مکن آن چند یکی تو که جنون بیری گریه مکن مگریه که یه انسان علامت بدبختی آه برای دنیا گریه که برای دکران گریه که به ترس الله یه بدبختی یه علامت بدبختی انسانه دیگه نبی ارشاد فرمه قساوت القلب کسی که یه دل سخت بیرین آیه دل سخته نبی ارشاد فرمه دیگه و همین حرس دنیا کسی که حریص دنیا بیرین و همچنین ارشاد فرمه طول العمل درجه امید واحد صد سال پنجاه سال عمرینی سی ست سال نقشه برابط کشیدیم چار ست سال امید واحد زندگی نقشه برابط کشیدیم قدیم زمانه ما کتابی وان نفت العربه یک روچی بشی که یک مرد یا عمر و مرد کتابان ترکانی نشته تاشتکینشی نامه نا عمری 90 ساله و زمین اجاره کو 350 ساله برای یک مردی مسجد نظر کوفه یا بغداد آد که ایران کو خوشی مردان ازرائیل مرتا و چه خبری که روشی ازرائیل بشی ازرائیل مو راحت به ازرائیل مرتا و چطور ازرائیل مرتا بشی اگه ازرائیل مموتی یه مرد که 90 سال عمر دید 350 سال زمین ها کرایه کن برای بزر ازرائیل مرتا نه مخصوص این که الله عزو جلال در بیت صفات و یک و یگانه به و اگر ما لوتی که دنیا و آخرت آباد بده اول اولی موضوع شد که من عقیده باید سر بده عقیده چی باشه؟ عقیده شد شیعه باشن که الله ها یک بزاره در ذات و صفات ایمان به الله بده دلوک الله کسوک الله زندگنوک الله و عزت یوک الله تو عزو من تسا و تو زلو من تسا بیدک الخیر انک علا آدم از دل یابد کمال. نه از حکمت و جاه و مال و منال. برو دامن علم گیر استوار که علمت رساند به دارالقرار. کمان تشکر و قدردانی را دارم از استاد ارجمند حضرت مولانا امیری که ما را به فیض کامل رساند. برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید. تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آید. این سکون در هم خواهد شکست وقتی که انتظار به آخر رسد. اکنون چهره ای بر منبر جلوه افروز می گردد که اهل این مجلس را به او افتخار است. لاله ای زیبا از بهار لاله پرور مکتب پر افتخار دیوان. آن کسی نیست جز مدیریت محترم جامعة الحرمین شریفین و امام جمعه محبوب شهر همیشه بهار چابهار حضرت شیخ الحدیث افضل الله. استقبال بفرمایید با ذکر صلواتی غرا بر محمد و آل و اصحاب محمد. شامل حال ای ملک و منطقه و ای شهر و بازار ہے تم کے بستر کی موشی تنظیم کر دقیق برابر کی لوگ لنگوان کی توارے دنو شریف وان برای شہر و ملک مردوان شامل حال خصوصی مہربانی اللہ تعالیٰ ہے کہ مسلمانانی یک گروهی آیان به قرآن طرفا الله پاکین و عرشی کلام طرفا متوجه میتونیم. قرآن مجید الله پاک مقدسین کلام و الله پاک به تعبیر ماشین بلوچی لفظه حبره ہم آپ علمی کہ اللہ جل شانہ ذات تا ای مخلوق و بندیاں زمین تا آسمان انگر نزدیک فاصله انگر صدها هزارها و میلیونها برابر که اصلا قابل تصور نه هسته. آیه کلام الله حبره تا انسانان حبره به همان نسبتی که آیه ذات مقدس کبریایی و بزرگی و عظمت و مزنی به همان نسبت اما پیلی که حدیث شریف تا همه محفوظی هتا حدیث قدسی تا که اللہ تعالی کلام برتری در مقابل ادگی کلام و سخنان و خبران هما پیمه که اللہ ذات برتری چطور ایت مخلوق سر اللہ پاک مخلوقات تو کا ادناها آلاها بل هما ادنا تو بل آلاترین مخلوق در نظر بگیره آلاترین مخلوق ما شما مسلمان درست نزانه که انسان اللہ تعالی چه تمام ادگه انواع و اقسام مخلوقات امام زبانا یا شاید ملائی زبانا بعضی نوشتاران تو که هم از تیک 18,000 مخلوقات ها یعنی اقسام و انواع و بزرگتری اقسام مخلوقانی اگر 18,000 بدا هر یکی انواع و اقسام تو که شاید 18,000 دیگه هم موجود ہیں. مثلا شما انسانانی رنگان بشاره انسان انسان اندرو چنچو طائف ہے چنچو قوم ہے چنچو زبان ہے و چنچو رنگ ہے دنیا رنگا اگر سگ باز دبا آخر رمان کرتا به صدر رسان به صدر رسان هزار رسان کرتا بل انسانی شکل و صورتا اللہ تعالیٰ و تی آیاتا نشانیانا عظمت توحید یکتائی ایک بیان کا هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء سبحان الله الله ذات هما ذات عظیم الشان کے ماتانی چوکدانا ترکا جائے کہ ہچکس نہ گندی دل آئے ارشاد فرمانی کے خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث اللہ تعالی شمارا نحونا خلقناکم اطوارا شمارا مختلفین طرز و طریقہ و طور و نمونہ نشرا یا وحدی شما انچو کو بیان کرنے بھو کہ سرا بشکل آپ ہی بوتے گی نطفی بوتے گی خون کرنے گی پلا گوشت و پوست و استخان و دندہ رنگ و صورت سبحان اللہ قرآن مجید اشان جا بجا بیان فرمائی تھا وہ کہیں کہ بقول سعدی آپ سرا نقاشی بکا کہیں بجز اللہ کہ آپ سرا نقاشی کا دنیا اسم بہتری نقاشا مشرقہ مغربہ شمالہ جنوبہ شما حال گری ہما کسی کے بہترین نقاشی بلدے تا یہ فرما بگا یہ آپ سرا نقاشی بکا مارے دریا سرا تو نقاشی بکا دریا تہا نقشی ہے وہاں کہیں گے اللہ جو تلا زعبر آورد قطرئی سوی یم زعبر آورد قطرئی سوی یم چہورا اللہ تعالی یک قطرئی آپ ریچی دور در دریا تو گر زی صلب آورد نطفی در شکم چه مردین پشتا چایی بدا چایی کمرا اللہ تعالی یک قطره منی نطفیا با جنین ایک آئی جنب بھی آئی جنین رحم تو کا آئی چوکدان تو کا دو یہ ہر دو قطره ہیں دو قطره ہیں یہ ہر دو قطره بیشنا آوائے آہور قطره کے دریا تو روتو لیچی یہ انسان منی قطره کے چه مردین بدنا بمات بدن تو کا آئی رحم تہا روتو قرار گئی بچہ اللہ تعالی قدرت حمدہ یک تاریکی رحم ہے گئے رحم علاوہ پدا چھوکا شمار جس کے نیشی مامایا میں جس کرے میں جنبوگاں بلو چینا جس کرے تو کہ چھوک یک غشائی تو کے اولا عربیہ غشائی تو کے یک پوشی تو کے یہ پوش رحم تو کے رحم حد اقل چو تصور کنی کہ اشتریانا ما شما نزانے کہ اللہ پہ توکن جنین ہے چوکدار اللہ پہ توکن ہے ہما پہ قرآن فرمائے کہ فی ظلمات سلاس سه تاریک دوگا تاریکی دوگا او در این نقشه عرض کرد الله تعالی سادی فرمانه که چهار قطره الله تعالی دریا دوگا راه ده او در پیسرا چهار قطره الله پاک چی اند که آی چطور نقاشی که چه آیا از آن قطره لولو لالا کند از آن قطره لولو لالا کند چه آه هوره قطره اک صدف دوگا با دوری ده قدرت خدا صدف فرمان رسی چه دریا چیره هاو که لنگی گواره صدف یه بالا همی صدف شی بالا چست بیا اپسرائیه و دی دپا پچکا انسان پر دست هرچی کوشش که شی پچکو تنکا صدف دو وشه یک مخلوقی معموره وشه زندگی دپی پری دپا و دی پچکا منتظره که همه قطره ای که اللہ تعالی آیا لوجی همی صدف شکم دوگا ایشیا به شکل گوهر قیمتی گوهر قیمتی که شاهان پادشاهان سرگردان و بیششو آزاد غواسان به قیمت جان و تیر روا دریات آب بک ورا مرانت یا زندگ ما ایشی درگی جا و برانت دنیا ایشی قیمت ارزش اما اندازه ای که بلاهم پادشاهان شیع خیلی بک ورا شو کجا ادوی ایشی سمال اتنی قطره اور ایمان از آن قطره لولو لالا کند وزیر صورتی سر به بالا کند چه آن منی قطره یا جنین یه رحم تو کا چوگدان تو کا قرار گری چلا یه ہنچی مخلوق صاحب صورتی صاحب شکل و صورتهای مختلف انسانیت پیدا بکر بھی ہم یہ جمع تو کا شما بچارے شما بیتی دستگاہانی که هنو مردمانی تصویران گره اکاسیان تو که گندگی تر هنچو جمعیتان تا گندگی شما دو انسان ها ای هزارانی مخلوق هزارانی انسان ها مخلوقات تو بل بے سبحان اللہ تمام این که مخلوقات ها شما نمونه اینا که بچاری مارانی کسمان بچاری چین چین چو کسمان کشدوانی کسمان بچاری چین چو کسمان چه شکل هایی چه رنگ های دیگر بوتنگا هر مخلوقی جنس همیه به ما حساب کرد ماهیگانی کشمان بچاره انسانانی صورتان بچاره اشان یه ترتیب یه نظم یه خلقت یه آفرینش یه کئی خالق ذو الجلال جل شانه و بغیر کئی کار آن بوتنگا درود شریف وان اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و صحابه خالق ذوالجلال جل شان هو همی پیما تمام کائنات همه هجده هزار مخلوقاتی که گوشن بوده من عرض کن که هجده هزار اگر مخلوقات ها آیا هجده هزار آنی مزنی قسمان ها هر یک قسم یه چیرا قسم های مختلف ها این مثال دیگی گای دا که شما بچاری یکی زبان بلوچی ها یکی زبان بلوچی همیشی تا شما دقت بکنی همشی در واقع چین چون نمونه حبر کنید اما بلوچی جنده جدگالی میل مقصد نه جدگالی بل محترم اینجا ولی بل اما جدگالی جنده هم حساب کنید میرید همه جدگالی ها چین چون کلمات آیتا ها یه شکم ها ایشی زبان دوگا میرید زبان دوگا بلوچی ها بلوچی ها براهوی ها براهوی بشن ما بلوچی بلوچ براهوی بلوچ و منا یه زبان و باور رو بکر بلوچی دوانه تیمشی براهوی بلوچی دیگه زبانی براهوی بلا همین براهوی بلا چین چون کشم آل عربی جنده چین چون کشم هست و قرآن مجید تو که بانی که اللہ تعالی فرمانتا ہے قرآن به زبان فصیح عربی حد ہے ولی ایچ مانا ایشی نہیں کہ ایچ بینی کلمات بطور نمونا عبرتا هم ایتا غیر عربی نیستا یا اگر عربی ہے و غیر عربی ہے قرآن هم غیر عربی و عربی یکی لحجہ ہے عربی و غیر عربی یکی لحجه مطابق هم با هم دیگر آن و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیروچی قرآن آیتی وارد یک کلمه عبارت جست که مردمان مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایتن جمعی و دکر و حضرت ها بشتی یہ لبز میں لبز قریش نہیں قرآن اللہ تعالی دیگر معمولا به پیغمبر علیہ السلام زبان قریشی متنازل فرماتا حضرت عمر جست که یکی لبز میں قریش لغت نہیں یہ لغت کجا قومی لغت ہے این چو مردم تو که یعنی بری دست برس کو تو آجا ایشی من فلان قبیله و ایشی مای قبیله لغت قرآن یافتا عربی بر مای لغت ایشی ما هم عربی چو یعنی این چو زبان مقصد ایشی که احبرت جاهای این چو زبان این چو رنگ صورت انسانانی که دو مردم ها شما نگینده دو برات ما هم دیگه مشابهیم. شاید هم یک انسانی سادهی پهوالی پریشان حالی فکری برابر نه آنچه مشابه ها که یه برات ها گیندی فکر کن آ برات هست آیا گیندی فکر کن آئیه بله بطور کلی یه کم بخیلی نادره چونه که ایشی جایی آره مدی که آ ایشی آ فرانیه یه برات چی نام امره آی نام عمره چانا خاطی بکنه الله تعالی چنان فرقیشن رنگان تو بیرده من آیاتی اختلاف و السنتی کم و الوان الله تعالی جل شانو چی سوره رومی صحافظه آیات آیات سوره رومی نا من آیاتی اختلاف و السنتی و الوان کم شما زبانانی اختلاف یعنی مختلفی زمان شما حبر کنی شما گویش فرقی کنه من سرباز منطقه دوگا همین من سربازی و تیب بلوچی یه روستا تا آن روستا فرق دید دوی روستانی فاصله 500 متره بله انزا شاردر چه پولا سرباز شما برستگی اول روستای نامی شاردره شاردر هران انزای می روستا میزادگاه هست شاردری که حبر کن من ملکی مردمی زن چی شاردری مردمی چی انزایی نه انزایی حبر کن زانا چی قومیتگی یه نه قومیتگی حبر کن زانا چی گردری یه نه ادر روستانی نامت نه بعضی لهجه همی بویش طریقه حبر کنه که دنگ و اندازه همچی گروشو کنستوری به همی شما همی انداز حبر کنه که ترزی طریقهی همی دبتواری همچو فرقه که فورا معلوم زانی کشی گردری برده ایشی ایتکی مردمی، ایشی گروهی مردمی، ایشی کهومیتکی مردمی، ایشی بندانی مردمی همی داره که درسان سرا باید ولی همی بعضی همی چوکان، طالبان، مردیم، جنین همچی اتفاق بودا یه حتی کن یکی اجازه گفتا جست گفتا حبر اکلا گفتا سرم چو تو بندانیه ها؟ بسی آبا مندانی چی لحظی همچو مشخصی برای انسان آر روستا تا آر روستا ای بازا تمام جهان شما لدقت رو کنی همی چهبار محله تو شما هر محله تو مختلفی اقوام گویشان فرق کنه طرز تکلم فرق کنه یکی قدرت مانی الله جل شانه ای الله تعالی وحدانیت نشانه فرمانی که منی یه زبان ها شما مختلف بود شما رنگانی مختلف بود یه الله وحدانیت عظمت قدرت آیات نشانیانه ولی این چون مخلوق تو که من گوه که ادنای مخلوقان شما بله اما انسان که اشرف المخلوقات حیوانات، نباتات، نباتات، جمادات قسم قسم عربی اصطلاح تا علمی اصطلاح شاید حساب کنه نام گره نبات هنوز نام گره شروع بکنه ولی تا صباح کرتن یعنی نام گره ولی انسان اللہ تعالی فرمانی که من شکل صورت تو کہا خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان ما در بہترین قد و قامت و اندازه انسان معرفت سبحان و انسان اشرف المخلوقات و انسانانی تها انبیاء علیهم الصلاة والسلام و علی نبینا صلی اللہ علیه وسلم اشرف المخلوقات که میرے چوب فهمی که انسانانی در میانا کیا پیغمبران پیغمبران اللہ تعالی چه فرشتیاں هم همه فرشته یعنی که انتو که بالا درجه ترین فرشته یا نبیان اللہ تعالی بالاتر قرار دار نبی انبیاء علیه السلام تمام انبیاء علیه السلام چه فرشته یا دیماتر و بالاتر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم شان و عیزات ویرامی چه جبرین امین علیه السلام بالاتر چه میکائیل علیه السلام بالاتره چه اسرافیل علیه السلام بالاتره چه ازرائیل علیه السلام بالاتره اشان مشهوری و مقربی ملائکه چه مقربی ملائکه یا انسان مقربی فرد چه پهگا مقربتره اللہ تعالی در بالا مقربتر و بالاتره نو من عرض کنگتون که فضل و کلام الله یه حدیث شریفه فضل و کلام الله الله ذل جلال کلام خبر ما قرآن الله خبر نه الله کلامه بل ما شمه دفه خبر هم شان خبر نه ما شمه از الفاظ کنا هم گیره لفظ خاصی نیست مثل الله عربی تا ما شمه خبر هم شان کلام تکلم خبر کا کلم فلان فلان یا خبر کو الله تعالی و قرآن هم یتو کلم الله موسی تکلیما یا ما لمزه اللہ تعالیٰ با حضرت موسیٰ علیہ السلام یک بیمی حبر کنگی حبر کو اللہ تعالیٰ با حضرت موسیٰ خطاب کو حبری کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شب اللہ تعالیٰ نغام کو حبر کو لذا پہ نام کے رگا یہ انسانی حبر ہم چما شب نوچی اسے حبر اللہ حبر ہم اسے حبر نا بل فرق چن چکے ہیں ان چنین صد ہزاران ان چنین اشباہ بھی فرقشان ہشتاد سالہ راہی مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اس سے یاری وہ ایمان بیان کتنا یہ حبرات مہم کنونش الحمدللہ شاہ یہ مدتہ غیر چھ آگ دو مرکان غیر چھ زمانے کہ میں پنچ سال کراچی سخن والی بلا نزدیک پر پنچ سال آگ سرباز دے مرکان جا چہبار تو کہ یہ حبران درو پیسا کنے کتنا برا میں تکراری ہے شاہ مولوی رکھ جلال الدین رومی صاحب مسنوی یہ بیت میں وانتنگا پگوٹ تو سانس و آواز میں وانتنگا ہمارا دیکھ جواب آنا کا مردمانا لذت کیا تھا وشی آواز ہر کسا وشی یہ بیت میں مانتا جان کہ مولانا مثال دا فرمانی کے دعا ہو گا دعا ہوا ہر دگون ہر دگون یہ ہر دگونا ہر دگون آہو یا خوردن دعا دعا ہو گا ہر دو آپ ورا ہر دو چرا بیا بنا کاہ ورا بل وقت کی اشان جو محصول دیا آئی وقتی کے لوٹی ان کے فوصلے ہیں بری چی فوصلے ہیں پور مر خودوں مر خودوں مر کوشش دے رکھے وہ یک دی لگرا چی آئیا مشکناب بیرونی ہے مشک بیرونی ہے شمائش ہوتا ہے کہ یہ آہو بھی ہے کہ چی آئیے آہو تاتاری گوشن تاتاری گوشن چی گوشن چی آئیے ناپا گا مشک مشک ہما چیز کی مثل مشک انبرا ہوا نام گرے بھی مشک لگی ہے آئی ناپا گا مشک خوشبونی ہے ہم یکی ناپا کی قیمت بارے صدا آہو کی قیمت بارا تھے آدھگیرہ بچارہ ہے چاہی ناپا کا خون دریئے چاہی پشتا توانا خودون دریئے یہ دو مثالہ کے دو امرنگی امنامی چیزا بل محصولا در آمدہ بچار چین چکے پرکی ہم ہم دیئے ہر دو گون زنبور خوردن از محر ہر دنی زنبور ہر دنی زنبور زنبور اصل و همی سیاهو که یا زردو که زنبور دو ما شما یوشه یه گوانزی گوشه گودری گوشه هر چی نامی ارگنه ایشا هم چی یک جاهی ورا ورا گش بچاره شاها گوت اندازه آپ ورا شیرینی ورا بله چه آ زنبورا بیره ما کس که بچار چی داریه زن یکیش شد نیش زن دیگر اثر آئیے مال چی ہر جاک مندی مردوں گے در دھنبوری پیدا کہنے اللہ آر غمزا گودر را بابا چیزی در گیتے جنی تھی کہ سوچی تھی بہت دنیا واہ دھنگ گیتا بس سر کم درد بند کا پریاد فرمائی گریو کے فرمائی وہاں چوک کیا گریو اور سب جگہ بند نے بھی گرا گیا آر آر تجی بھی جانا زومی لولا اور اشیا ہر کجا کے مردوں گندی یور دکی زنبور اسا گندی بے نمت مرشا بے نمت کس کا گندی دنبال کے مشاری کجا گندی چارو کم شہاز کرنے چی گدور کچھ ہے چی کندو کچھ آئے حتما بینا گیا یہ بینا گی نیمگا ہر کس سرگردان ہے پادشاہ امیر کلدار بے پول مقصود ہے کہ مریضی ہے گیتا بوسے تی درمان بینا گی برا سوٹی سر کر لیا پروشی زر رہے گا ہر جو تکا ہر جگہ کے بابا بینا گی نہیں بولو بینا چاری ہے اما جائے کہ تیر سر بینا گا رواد ہوتا بسترش آجاب رسوشم بینا چار یہ ہم ادھر کیسا شما بینا چار تھا بینا کا کجا بس تھا ہما کوہ دیوا بچارے ہما جہاں بچارے ہما در حج سرا بچارے بینا کے در لیجیے تاہدی تو مریض ہے کہ بینا کا ہی علاج ہے دوئے دوئے یہ حشرات ہے محصولہ چنچو فرق ہے حالانکہ ہر دن نام زنبور ہے فارسی تو ہر دن نام زنبور ہے وہ ہر دن ہم ہمیں دنیا ہمیں آپ اوارا تو ہمیں ہمیں شیرنی بارے درہچی شیرنی فلانی چوشن تھی چھنچو تفاوت ہستی اللہ کلام ہاں ہمیں دنیا مثال ہاں بس ہاں مولانا دیکھے مثال باز دستا برا ہمیں نگا و وقت مطابقہ ہمیں قدر بس ہے چھوی نماز اور روح کامی ہمیں ہمیں روح کامی چھوڑا کوشش کرنے کے اس طرح نو اللہ تعالیٰ ہے کلام عربی تا روشن کلام انسان ہم عرب روشن انسانی حبر کلام فلان ہے فلانی حبر ہے اما حدیث کی وشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ درود پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم اشوا مسلمان ہے درود پڑھ جو سوستے اس کا بریلوی دیوبندی هم کتا شما حضرت دیوبندی بریلوی هر کسی که سنیه، هر کسی که اهل سنته و هر کسی که مسلمانه، آیه مستری شعار درود بازوانه رسول الله صلی الله علیه وسلم. یه حدیث مشهوره حضرت امام زین العابدین سید الساجرین بی بی فاطمه چمانی نور فرزند نماسر، حضرت علی مرتضی نماسر، حضرت سیدنا حسین شهید کربلا فرزند امام زین العابدین. شما نامش داری همه چی باید؟ نشکو دارو میلا یا با چقدر ما شما همگه چه علم دوره؟ من گفت الله فضله که الله تعالی قرآن مجلس ما رو توفیق داده نو یکی فکر که ما شما علم دریای تو که وشنا کردیم، حالا که چی ساعتا علم کجا نما کجا نشته علم حاصل می بل کسی علم نیمه که برو علم چمی مجلسان حاضر بگه چمی دیوانا حاضر بگه امشا حدیثان یادتا علماء مجلسان لازم بگه. من کاش که علماء خاکپان برابر برو من درمون میتی بر تعریف کنه نه بل حمیدگر که علماء شاید درک هستن دا همین طلاب شاید علماء مولویان علماء الله ما را هم دو مره همسان قرار داتا به عنوان نام آئیشی افتخاری برای ما الله قبول بفرمانی ما شما را دوست دارم ایسی نجو کانا اللہ تعالی عالم بگا عالم عالم اللہ صفتی کسی که عالم بمانا واقعی بھی عمل بکا علم سرا آئی کتتا برای بار همین چو برسی بزانی آئی کتتا بدون شرک شو برای حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی کہ اہل سنت والجماعت دیبندی میشی ما اهل سنت و جماعت و بریره میشی ما اهل سنت و جماعت بزانه لطری وشیده نه در مقابل آن که پاکیان دنیا موجوده نه یکی فلان فرقه یکی فلان فرقه یکی فلان فرقه آن فرقه که اینام اهل سنت و جماعت بزانه این وشی فرقه ای که هرکس آدری سنی نه اهل سنت هم نه جای دیگا مرمچی که اینام هم دویو ما غیر مقلدوشی ما اهل سنت و جماعت اما قوتا اهل حدیث میشی ما اهل سنت و جماعت رو سلفی میشی بودا ما اهل سنت و جماعت رو زنی لکم شره لکم بیدا اگر شره نبوده مبوده کسا وطا نسبت خدا آدگر فرقه نیما کسی پچه نرو اما میشه به مردو پچه بوده نبوزا ما کلانی اگر کسی مرده برو بوشی اما ساعتا بانی داره پچه نگره اگر ترس خدای مبیتی اکیش رد کپی گورا بلکه اما جنگیل پیتی راتی گروشی میں بان ویل گا جو کوال کا تو چی اٹھ گیا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ حضرت شاہ سوار کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ برجسته ترین معروف ترین فرزند مبارک ہیں فرمانی کہ سنی ہے اہل سنت ہے نشانی و آرم آئیے اونی فرم علامت ہمشین کا درود بکسرت ہو شما برکات مکیه وانتا این مقدمه همین حدیث نشته امام زین العابدین حدیثت الصفا مقدمه تا فارسی همین همه نشته نوازانه درود فضائل نشته گا درود قوانه بگر سلا بسه شما نزینی تشکانی بسه تن نادراهی اپاده دیگه بلکه آن چیزی که من کتابان نشته که جهر به درودا برای نقاس به دنیا جائز نه مولانا اشرف علی طالبی رحمت الله نشته این مانا چیزی نگه جای که ایجاب که انسان و تی اسلام و تی مسلمانی و تی حب نبی و تی حب اصحاب پیغمبر اهل بیت پیغمبر لازمه که اظهار بکنه انچه مسلمان ها بلکه روچه هزاران بر درود وانی بلکه کسی سرفت نه درود وانه یا بلکه متحد کشی درود نمار کرده بر یا یکی ها همشین شرطی قرار داتا که نماز رند پاکیا بده نو آئے این اللہ ملاکتو ها بوان نو درود وان گر تو بزار شرح سنیه پیغمبر عاشق برتا ہوئے نہ اسی ثبوت نہ اسی ثبوت یہ نہیں نمازا نمازا دینا درستی عمل ہما پہ انجام دے پیغمبر انجام دے یا کی مرو در بگی جی پیغمبر دعا ان تو کا ہم یہ رت راہ بتا دین والے یہ دی آیا ہم یہ آیت نازل ہو ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقتی که آیا و آمده بی درود و آمده واجب فیصله همشی سره بس تفصیلی مولان جره مردارنه مولان بس بازه تحقیقاتی مردم ها دیماده مود و پش مدرس های یا نشه نو که من نا دلی اصلا همار همین چکه دزا قرآن چی مانا چی بی درود حکمه اولی برا دوهمی آتا سوره احزاب نازل چی حکم؟ قرآن مجید دو کا نماز حکم. چندین جا علماء نوشتر چندین ده بار نازل بکتا ہے. اقیم الصلاة و آتو زکاة، نماز برپا دارے و وہ چگا زکاة بھی دے انما آتوان کسی زکاة نہ دے بیر زکاة آتوان ما آت هنو هنشو وانا يوني أقيم الصلاة وآت الزكاة بيري زكاة هم تابل كيسا بيري بعد نماز كيسا هنشو آت وانا يوني شو بعد نماز بكنا نماز معنى شبه بي حكم نماز ہے زكاة حكم ہے بل كيف دا زكاة پر کر لی چه وقتا پر کر لی سالی آران چين چو مالا چين چو دیر روتی نماز حرزی ہے چند چیما کنے روتی شبه روتی نماز کے چون کو وانا وانتی چو لڑ دے گی گروہ مقصد دین وزن بزان این مولا کی چو شکاہ کر نماز دا بہن شیر مولا کی چو لڑی نماز دا یہ روچی ایک مولا ترین سر کا ہم دا یہ مولا یہ بھی چرا بہن بزان حدیث مانا ہی غلط بانتا ہے لیکن جینا ما اہل حدیثی ہو رہا ہے حدیث تو برابر ہمیں بھی اہل حدیثی ہیں نا غلطی مانا کرنے بلکہ بھی چرا تو اس کو اس نے ہمیں اس کا یہ مولا یہ چرا ہے مولا ہمیں چو کو وانا گی ہمیں چو لڑ لگی وہ یہ جو بیدہ لڑ لگی یہ پہن روت آپ پہن روشن کو آچے بیر دے گی یہ مالی مالی نماز تمام ہوئی شیر نماز رسے پوشتا نماز کی بھی چلے گا لندہ لندہ دو مردوں میں ہے چو سر بلے لڑ لگا میں ہیچ دیس سے تیر کرانا آوازی شاہر میں فلان میں لڑ لگ تھی آنسا آن زہر میں اپنے شیر دوست کا مستا ہو رہے مولا یہ تھا مولا ہے مولا ہے دوست نا تو مولا ہے تو جب حدیث کانا ہے بڑا نہیں سے میں دونوں شو حدیث ہے تک نماز کے نہیں ہر کا نماز نہ مولا بھی بلڑ دی ہر کا نماز نہ بلڑ دی میں مدر دوں یہ مردمہ پر کی حبر عشق تھا میں مولا نہ دینا مولا تھی بیچارہ ہے کچھ ماں گئی فاتحہ کے لئے نہ سچ اس کے لئے ان اللہ ملاکت وہ مہوانے میں درود میں فرمائے مردمہ رہا مولا نہ کرنا آئی کو بابا کجا ہی حدیث ہو رہا میں نظر اسی حدیث ہے وشتی تو حدیث عشق تھا عربی حدیثی مال من اما قوما فليخفف حق حديثه ما هو شو حق حديثه وشو بقول حديث ما انا همشي هيك بلور ده شو هو انا همشي رب مش كاف انا ديتا شو انا مش كاف بيار ما بيجا والله ما مش كاف يا عبد الله مش كاف شي اردو زبان ترجمه بتاع انا حديث عربي واردو ترجمه بتاع بلا ہمیں اردو بزاں ایک بیوا سنچین کم سوا دے کہ ہمیں اردو غلط ہوا دے بودا نرشتہ حدیث مانا ہمشی ہے کہ جو لوگوں کو نماز پڑھائے حلقے پڑھے ہر کسی مردمانہ نماز دیں اور نمازا حلقہ بوانی یعنی طولانی نماز میں کہ چکوا تحجدہ اوشتی مزنی صورت بوانی الحمدارہ سور بکرہ بوانی دوسر رکو بوانی مزنی صورت بوانی نا صورت مختصر بوانی چیز مردمان تو کا ضعیف ہے پیر مرد ہے مریض ہے کار والا ہے پیغمبر علیہ السلام اس بار شو کا حلقہ نماز سبوک بوانی سنگین نماز ہما وحدی بوانی کہ تہنا وقت ہے گورا تحجد آباد یہ ہر چیز گوشتی دو رکت تو کا باقی قرآن تو بوانی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مشہور ہے کہ یک رکتی تو کا باقی قرآن ختم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہما طریقہ اتباع کو یا دھو کر دیتا قرآن ختم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ ما جہنہ یا رہتے ہیں ہنو حنفی مذہب بعض یہ دفعہ جو تلخ ہے مجھے گا نام حنفی کا ابھی چرا رسا میں نام سلفی ہے سلفی کو مبارک ہو بلو چاہم گا مجھتی سلو روتی بلو روتی سلو رضا نہیں ہے نا سنور ہے باپ وہاں میں ملکا سنور ہے سنور یا کس میں پٹا پٹی مزاری مو ہے مزاری مو ہے مو ہے مو ہے مو هنر اقسام هست. یه از مور یکی مخلوق نوی همیشه ممکنه هشت هزار کسو هستی این برد اینجا رو که مور سوه مور که هستی یکی دمانه تا نظر کجا رسید همه بعدن بنا رسید همچه شما سوش که نگه بیتا نشده تا پوله لی چیدی کنه دیگه یه موری من این مورکا من ندیتا نیسته چه بابا اول ندید چه رحم سالی ما ما سلور ندیتا آسلور من مورکا هست لنگی جاج ها قدم کنی سور همجا سرکم که مزنی آه پتا کشما کسی و من مورکا بلو چو بشن سلور آواتی بلور آواتی بلور رحمی بلوری تاشی شیشنی یا باز مردم آوان تو سکنی ویر سلور همه رو تا ود سلور ها بلور همه ها من مورکا بلور نام هست هر کسا یک چیزی دوست بود همه همه بسته ها یعنی مقصد شد که هر کسا بود چوک دوسته هر کسا بودی دوسته چوک دوسته هر کسا بود چیزی هم محبت هسته من مقصد شد آیا یکی هم سلفی نام بود دوست بید ما با هنفی وقت اتخار دید شما چی بابا هنفی است هنفی شما ماشاءالله دست هم برس کنه بود ماشاءالله الحمدلله ملت ابراهیم حنیفا ملت ابراهیم حنیفا ما سنی و بنا ما سنی حنفی سنی شافعی هم ها سنی مالکی ها سنی حنبلی هم ها ادرو مبارکی مثلا آدگا پنچمی و ششمی گانا آنا ما زبزب را جهان یاد آنا ما زبزب را جهان یاد اهل سنت و جماعت مگو که اگه وشی نمو بودی هر کسا قوات نستگه نکشتره ادرو و تاوش هم آدگا هم بشم از اهل سنتی همین مهمونه هم شما دست را تو شکنه دا پیشی جنگ مکنه من شما شکنه در آوان مهمی برای کنم تو آم مول یوگا ما الحمدار چیسا تا جیره می می بسید دا لاتی غیر مقلد همه لاتی هنفی ها من اگه یه مثال من دیسر را داتا لگه مسجد من باشا تو باب پنیه برا ما گو کسا جنگ نگه یا چو دو نماز تو کم بورتا چو دا اللہ اکبر تو شما جنگ مکنی بود باور چیه که از آنها گوته درد تو گوته ها اینی دستان تو گوته بندی تو بچی زندگی همین چون که نماز که نمی بدی در مقابل بی نماز ها همشی همه چند مچرا دی در مقابل بی نماز ها همشی که دستان تو گوته بندی ایدی ببندی ای همه چند مه نور همه چند مه چرا دی بل خود بیشن رو نماز سواب ها وقت کم مکم پچی دستان تو گوته بنده شیر چه پیغمبر علیه السلام ثابت نه لذا نماز دو که آخر برکت که پیغمبر طریقه خلاف ببین نیسته آ حجی که پیغمبر طریقه مطابق مگی آ حجی دو که هم برکت نی بلکه این نتا فرض شکردن احلاوی همه جهان رو روزه نماز زکات حج تمام اعمال همه وحدی قبول بلکه به همه روشا کنن ببن که رسول پاک جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ادا فرمائید حضرت محمد عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بلی رہ دار تک اللہ دینا چوتے عملا کردارا عوض انجام بدا نگران پیش کرد لہذا یہ نمازی ہنچی شوم یہ چیز یہ کہ ہمشی کے نماز کم بہر طریقہ فرقی ہے تھا نگران تم یہ نمازا بلے اگر نمازا شر شر مطابق سن مطابق ہاں مطابق تکتاب رمضا اسلام کنتی آئی نماز حضرت شمال نماز برقدار ہے خیر حبر باز ہوئی در بیان آپ و میں یہ حبر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کلام ہے ارزش کہ آئیے مخلوقا بالاترے حتی چما بالاترے مخلوقا ادنا دی مخلوق ہمہ آلائی ہمہ اصل حبر مختصر ہم چکے بالاترے مردم مخلوق انسان اشرف المخلوقات انسان عموم انسان لقب قرآن ہمشی تعلیم بودتا حدیث ہے یہ حبر تعلیم بودتا اللہ قدرت فرمائی انسانی بچے شرفی بچے صورتی بچے شکل یہ قرآن بیان تک اللہ دی احسان بیان مجھا میں شمار حیوانہ پیما چار دس سوال رکھتا ہے حد قامت راست تا چند بروان بور در وضعیت زندگی آدام رسوم چا ادھگرا بہت پہتے ہیں چیز مخلوقات تمام ادھگ مخلوقات درو انسان قرآن یہ کہ مخلوقات پیدا کرنے کے بتنا پتا چی انسان غلامی خاطر ہے انسان بنی آدم یہ کہ مخلوقات واجہ و سردار ہے آدگا درو غلام و خادم ہے حالا انسانان تو کا پیغمبر اولیاء اللہ ابدال ہا اوتار ہا نجبا ہا عمود ہا اخیار ہا متصرفین ہا قطب ہا اقطاب ہا قسم قسم دینی رشتے تو کا قابلین رایت انسان ہا ہر رشتے کا تو مشے علم مختلفی قسم ہا دانشگاہی امام جا چطوری چطوری رشتہ ہستن چطوری دانشمند ہستن چطوری مختری ہستن چطوری کار نوکو کار بلد ہستن دین رشته بچاره حدا چه درستا انبیاء اکرام علیه السلام شرف دارترین انسان پیغمبران ترکه هم متفاوت پیغمبران ترکه آتا نوانه ده پاکه انسانانی فضیلتانی باره والله فرزل بعضکم علی بعض شاید وقت نیسته بل انبیاء باره الله تعالی فرمانی که ترک الرسولو فضلنا بعضهم علی بعض پیغمبران هم بعضی بر بعضی برتر بوده منهم من كلم الله بعضي الله تعالى منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات بعضي الله درجات بلند كتاباتا هم درجات بلند كنية مقابلتها الله تعالى بجاء القرآن من فرماني يرفع الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هي علم فزيلة إمام بخاري رحمة الله عليه فرماني يعني باب فضل العلم توقع بخاري الشريفة كتاب العلم تها هم آية تياري يكي آية تياري قل رب زدني علما دعاء تياري حديث جنياري فزيلة التعويل كما محدثة في حديث نعرفة ولي برأي فزيلة بس قرآن فوق ما فوق حديث وحي جميع وحي خفي وحي متلونة وغير متلونة آيتان پیغمبر علیه السلام الله همین چو علم داتا جناب محمد صلی اللہ علیه السلام حضرت علم چلی در یعنی علم انگر دیماتره بل الله علم مقابله بغلاب زبن اوچی یا مثال طور بشی اللہ تعالی بیدر یا معاف کر در مقابل علم الله چو بیه پیش نبی کریم علیہ السلام ہمیں علم کے دنیا ہے اقیانوسانی پراہی ہم پراہترے اللہ علم مقابل ہے ہیچ تو بتانا ہمیں باوجود شیعہ اللہ تعالیٰ تن نبی اگوشی ان چو مطرح علمی وسیعی کچھ دریائی ہم گیشتے لیں ترون داتا بل پدا انگا چھ من بلوت علم ہو ہمیں آیتا خدای امر کر قول اے نبی بگاش چی بگاش رب امنی اللہ من بارگاه دستا تشکا دعا بنوچ رب زدنی علما اے اللہ من علما اضافہ کا سبحان اللہ یہ علم ہنچی شانی ہنچی عزتی ہنچی برتری ہے کہ ہر چی انسانی حاصل ہوگا انگا موش بھی ہوگا انگا دیمار ہوگا کوشش بھی ہوگا چا اللہ بنوچی وقت تلاش کا وقت بنوچی انگا علم دامنے نہ کرتی چیکہ علم اللہ تعالی علم پدا آئی پھر مدفع ہوگا ہاں یہ ہمارا مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کو تطور علیہ دنیا واجا عصا تولنا اللہ پر یہ ہمارا واجنر تو چی ہمارا مکر ہے اور راستی کے دھئی مقابلہ میں اسی دنیا تھا چطور انسان ہم کہا عالم ترنے اور جس کو لیت مقصد ہے ہمیشہ حضرت موسیٰ مقصد ہے ہمیشہ ہے بل تو پچھے چھپو اسے تو یہ شان خیلی بارا ترہ تو پچھے اللہ وعلا عذاب ہمیشہ ہے چونکہ نبی علیہ السلام ہے صحابیہ ہمیں حبر خشکتا آن دائم یہ ادب داشتا ہوتی واجہ آنے جو سکتنا یہ چیزی کم ان کے خیال آنے یہ حتی کہ بارے واجہ مار یہ بارے پچی جو سکتا واجہ بر جو سکتا من آیا حجا واجہ اعلان فرمائے جو سکتا کہ مردم شما زانے میں روچے گی روچے کجا روچے درستا ہوں زان مشہوری نام آتا مشہور عید روچہ جو سکتا مردم میں روچے گی روچے چی روچے شما نظر کہ عید روچے یہ قربان ہے عید بدر بہت بہت بہت بہت بہت و آن زمان داشتی نامه یوم النهر این قربان نامه یوم النهر که ده همه مردم خوشتر نهر که خوشتر گرتا بوری بوری تی پسان سر بوری قربانی که بل صحابه شم ما خیال کو خوازه بلکه دینامی یه که ما بشی آنها ما کنیم بگرگی نبی علیه السلام صحاب شریعت ہے بلکه اللہ مامور کتا مروچی ماری جمع کتا مار جسکه یه روچ یه روچ کجا روچه چه روچیه بلکه ما اگر همه روچ نامه بگیم این قربان روچی مجا بلکه واجد دل نامی روچی ببینی که ما با صحابه چه گوا همین خیالش کنگو اشتی اللہ اعلمو و رسول اللہ بہتر زان جمارا وہ اللہ رسول بلا رہا ہے دار بہتر زان واجہ جس کو یہ یہ یہ جا یہ ماہ کو جا ماہ ہے ہمیں جواب اس کا واجہ فرمائے کہ گھر مریچ کی روح جواب اللہ حرم ہے تو آئی چنے اسی بھلے وزر ماہ ذو القاعدہ میں جے زیہ جمع ہے بھلے چا آیا چما حبر ایار کے ابتدا اللہ تعالیٰ تنبیہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اسے اچھا منا آدم تے ہوں تو لانچہ آگر اگزان ہے لانچہ تو کے اگزان ہے تو نہیں جانے انہوں میں ادھا اتعاہ بکنے ایک بلندی کوشتا ہوں میں ہر چیز کے شوہ کچھ مرزان ہوں میں یہ مثال دا یہ میری میں ماشین نہیں سوڑا کہ تو رہنے دے گئے مثال حضرت عبدالرحمن امانی شان تک میں بول رہی ہے ماشین رہنے دے گئے مثال بلائے دیں جتے کی دیواری ہے جانے دے من دیمی نگر رہنے دے گئے حضرت عبدالرحمن شما نہیں دیتے رہمان کی دیتے زانہ دی تو مثال خبری مردمی ہے احترام میں ہم ہے سلام علیہ اللہ یہ حبری کو چی بول رہی ہے یہ تو مثال نہیں بول رہی ہے بہت اندر عالمی یہ مثال ہے چلے زمان دیمی تیم احترام میں بشتے دے بہت تو اندر شہر رہنے دے یہ واقعی ہے بیسی اور یک یک عبرت گری ہم چو بیسی تھی نما حقی ہم یہ اعلان کرنے یا کمسی مولی تو ساعت آنکر ارزان ہے تی جو آنکر ارزان ہے مہر چیز دانو اسے تو ساعت ارزان ہے تو راضی میں آنکر ارزان ہے تو ماشی نے پیوزان ارزان ہے دو گھر کے چراغ خاموش ہوتا کوئی آپ پیوزی حرام ہے یہ حال ہی نہیں ہے اللہ لوچ حضرت مسائل حال ہی نہیں ہے تو پیچھے چھو گشت ہے تو وہ گشتی کہ اللہ عالم بلی عمر انسانا تو پھر عالم چلا تو اس میں گئے تو وہ گشت اللہ خالق نے چپا کر رہے اللہ تعالیٰ سفری راہ راہ جلی دائیا برو مر بندی ہے نام مجمال بہرین نامی خضر ہے برو چمائی آئی ہنچی علمی حد تی رزانے ہے موسیٰ راہ راہ تا دمی وہ شدہ تنت ہم کو علم راہ شدر لوچی تنی لوچی زحمتی لوچی اور آخرا وقت قرآن حتن کی شاگر نے اس امرہ حضرت یوشا بن نون علیہ السلام نے کہا ہم ہم ماہی کا کہ میں تیمی دل کے مار پر کیا کہ بھرین نہیں رہا جس چیزیں وہ آتے گئے نم جاری کہ مارا شدا گئے تھے ہمارا سخت عذیت ہی رہا رہا ہوگا کیوں اللہ نے شام تک ہر جہنی ماہی پر زندہ کو پر کے گئے وہ رضا حضرت کے ذرہ ہوگی پتہ رہتا اور دل بسر رہا عمر نے نشتہ مدہ السلام علیکم وہ جاری ہے دوسرے حضرت ادھا سلام ادھا وقت سے دیکھ لیے سلام در رسم نہیں سلام لے والا کیوں سر آواز یک شب میں وہ نقصان ہوں نا دیکھا سلام لے زانا میں وہ زانا ہوں کہ میں نبی ہاں کجا موسیٰ کرو موسیٰ بنی اسرائیل ہے تو ہم پیغمبر ہے شکاو واجہ دیدر جان دانش کرنے لے نیمی زمین کو برا ہی شخصی آدھے چی ہے والی قرآن نہیں لے کیا ہے تا یہ مطیع امراہ کو اجازت زدہ میں چیز والے تھے ہم رابو مجھما عشق تھا کہ تو باق کو بہت بہت ہنچن پرندی کہنے کہ قرآن سے کرا ناز کہنے با قرآن ایمان میا اس لیا اللہ توشان شیرہ کتا میں وہ دن بوشن نصیت کرنے رہا یہ بنی اسرائیل دن نصیتا من دن بولتا تو وقت سر تو شیرہ کتا تو مال باز دا دے گا تن مالان سوت ربنا تمش على اموالهم یہ حال کرو مارا قرآن ساتھ گا اے اللہ شنی مالانا برباد کر وَشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ چند دلانا ببند محکم کرو فلا یومینو حتی یرو العذاب الالیم تشان دردنا کی عذاب ملے چند ایمان میں آرہ عبرت مکر عبرت آئیو کو ایمان مردے ہیں خدای دینا آزمین ہے تو کیسا تو مجھ چیئے کرسی نا کہ نتگل وقت سا ترا اللہ ہم چی علمی داتا کہ میں نے نداتا اصلی علم دہی ہے امرو ناہی ہے تعلیم ہے دین ہے نبوت ہے کہ وہ میں نے ہنچی علمی داتا کہ آئلمہ تو نظام ہے میں تین دنیا میں ابراہیم من ہے روشے دولدار نبی تو جیرے پہ ہوں وہ خدا میں شکتا کہ حال میں شکتا اللہ ہم آن نبی ہے ہاں پیغمبر یہ درست اور ویسے اس کے ولی ہیں تو نبی نبی تو یہ ہمار رنے یہ ہمار خان میں نبی فضل علیہ السلام پیغمبر یہ بلائی پیغمبر یہ ہمیں امور تکوینی کا اللہ وہ در رام کی سورا کو یہ مثال ہو رہا ہے یہ تو چکال ہے میرے لئے بار قولی یہ تر مجھوٹا منا امرہ بے من قاران تی تبا نکابتا منا حبر نکے نہیں ہوئے بلا منا جوس کا ماما تر بشو یہ مثال ہو رہا ہے یہ جائے سمجھتے کی قرآن مجھے یہ جائے چوٹی کشل واری گا معلومه نشه مشتری با مردم مشکل هست برای من این تپرتو کوش یه ظلمی بود من هر چیه یه مردان لانچا من تر مرد سوار کن نار نبالا هیچ ترش کدی من هم سوار کن بود من امراه هم سوار کن بود منطقه روال نزیگا منطقه شهر سر نوکه لانچ بیر بستگین شوکی چی تو اندار کن یا پکوی تو دور کن آب بیر ماگر کنی هیچی چند لانچ در روال تو شر نی احسان کنگی سان کریه نگیبتا تو شر احسان مدرد هزر روال نکن مجا همینی منی امرایی همی سنی بس بیا شانی توجیهان گوش دارو دیگر دستا چه من کشم دیگر من ترسیم اون جنده جرین تو منی قالا چند چیه دارم آه چوک من خدا حکم گوش یا گوش اشی زنده می ملت یک کار دارم یه خدا من کار بارم خدا هم سر بشم یه لانچ والا احسان کو من احسان کو شد سرا یه دیما چی ملکی رو گتیم که ظالمی ظالمی حاکمی پادشاه یا شرمی لانچان بی ایوی من پاکر گرید پشت زبت ما ای بی مان کو کو بلی کچھ ایب داری نیسی من نظر ہوا آ تھرے نا بردے آ دیوار ہم راس کو کی یتیمی ہے مال ہمیں دیوار چرا دیوار مکاتی ہے آ مال ظاہر ہو بلی کے چوک مزن بھی و پتا وسیعت کتا پران دیوار چرا من تی پتو من غیہ تو من چیزی ہے ادا بیر کتا پتا چوکا پران دیوار فران جا نشان ہے در کور شمودا خزانہ در کر رہے گی چھنا کلب کر اگر دیوار میں کپتے رہنے آ چوک مال دار ہو ہاں برا خدا حافظی کو نبی علیہ السلام علیہ وسلم نبی فرمائش کو صلی اللہ علیہ وسلم رود باس نہیں رو رہا جنا فرنسی وہاں وعدہ ہو کبھر نوانے کی بودے حضرت فرمائے کہ باش حضرت موسیٰ یا چون اعتراض مکتے ہیں کہ حضرت خضرہ وید بداتے ہیں بلی امرہ بوتے ہیں ہمیں عجیبی طارا حضرت خضر رہے گا کہ انسان سے ظاہر رہا نظام آدھر پیغمبر رہا ہم خدا میں وشتے گا نظام ہے نا مشوال سے پیغمبر عالم الغیب ہی حبر شرح ہے بلی پیغمبر تعلیم ہمشی بھی رضو اللہ وشتے گا پیغمبر تا خدا میں وشتے گا رضا پیغمبر نمان لیتا مرد رضو اللہ پیغمبر خدا پیغمبر خدا یہ صفت ہے بھی پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے ہزارہ حدیثہ صدہ حدیثہ واقعات انبیاء غیب دانا بعض زانا ہنچی ہنچی چیز کہ اللہ اس اطلاع دن غیب آدھر ہی آزانا تیس بلتا خدا حال نبات دا ایت مارو نا پھر مجھا پیغمبر علیہ السلام فرمان کاش موسیٰ علیہ السلام یہ اعتراضان بلاشتی دیما دیما واقعات پیش جاتی اجائب حضرت خضرہ قدر اندہ مانای کل داتا تو ما شانا اطلاع حاصل کو و بہرحال حبر اشیئے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام علیہ علم آمو کے پیغمبر اللہ تعالیٰ فرماتا قول رب زدنی علما اے من رب من علما اضافہ کرتا پیغمبر قول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برا علم فضیلت بس ہے اولی آیت اللہ تعالیٰ فرمانی کہ یہ آئی کریمہ ورزیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله تعالى إيمان داراني درجة بلندك وهو قصانك علم دياغ بتوغا علم دياغ بتوغا إيه علم فزيلتك إيمان و إيمان أهم راه إلا إيمان مغالب شيء الله تعالى إيمان مهم ترين چيزة تا إيمان ما بيه هلچنه الله بان جل شانه هو إيمان أغان متصل بيان تجيه علم والذين أوتوا العلم چند درجان اللہ تعالیٰ بلند فرمائے و نزا شیم زانے کے صاحب علم درجہ بلند و تشبیح احادیث یا رسی ہمہ اصل حدیثہ کہ نبی علیہ السلام فرمائے کہ اللہ پاک فرماتا منی کلام فضیلت منی سخن منی کلام کلام اللہ فضیلت یہ کی کلام سرا مثل فضیلت اللہ تعالیٰ جل شانہ ذات و مخلوق سرا کجا مخلوق ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہے من دروشی نعوذ باللہ ملیونوں میں صد یک کے مطول بلو چاہ ہزار یک کے یہ اس پاور بس نہیں ودا حضرت خضر علیہ السلام ہمارے بشری کا حضرت موساق امراتی یا جش جش کی جنجش کی یا کنجش کی نشت یعنی کشتی کناروں کا تو کی جا آپ کیوں کا آپ چیوی میں آپ کے رہے جنجش کی چکو ہے مرگو کے سونٹ چی چو آپ چیوی چی دریا حضرت ازرابہ حضرت اے موسیٰ یہ جیش کو اچھا یہ ترپر آخ کے زور چھے دریا آیا کہ دریا باز کم بو نا جیشی چھے دریا باز کم بو من این متعیل میبینه در مقابل خدایی که ما بحث کنیم مثلا الله تعالی الله استفاده داره الله کلام کجا و انسان مقام کجا خدای مقام کجا لیاقت و بندیان شان کجا یه الله کلام قرآن اور اول آخری حوالی مشکل کے ساتھ برای دیوان طاقت شکل اصل حوالی شیئی کہ اللہ کلام مقصد نبیز خوش بحال احمد کسی کہ اللہ تعالی آئی آر آئی چوکا آئی اولادا فرزندہ کلام اللہ قرآن وردگی توفیق حضر فرمائی ازا مبارک بودی شما زیزانی آگیو کی امتحان ہو مکتب اداتا ہو کس سپالی سپالی تا قرآن وارا قرآن تا حافظ حفظ تو کا نمره خوبی آرتا که الان قرار برمشی استقاها جوائزی دیل بودی و ایدا برای خوشحالی یا شمعی شیرنی تقسیم کرنی بودی و به این خاطره که شما یه دیگه قدماتا تشویق بگی برای قرآن و شما چی بزن هم چون حدیث بیان بود یک حافظ قرآن حد اقل قیامت رجا هفت نفر هم بود جنت الله بودن حد اکثری هم ده نفره و گشتر هم اللہ تعالی اجازه بودن اینشانا هیچ بیدی نه ای فضلات اللہ تعالی قرآن بکنی بیستن تو کلامی بیستن دفعی بیستن لازم کوشش کنی که صاحب کنی هیچ لوگی منی که ایچو قرآن ها قرآن وانو که خالی بیستن تی جمعینا نبانی نی چوکان نبانی نی پیری پیرینا نبانی نی جوانینا نبانی آجی تو قرآن بنتا ہے الحمدللہ الحمدللہ من گوه بیتا نوان تا بخش من نوان تا دروشو باند شروع کن باند شروع بکن که بلوی ادگه جوانات این چوکان نباسگان ادگران ادگران شروع بکنه قرآن دین آیاد گرگه نماز کنه که سن سال لوتی یکی موشی من پیرو من نماز من ماه پی یکی موشی من جوان من نماز نکنو هم بوت بولت دا جوانات رسکه تو کمو جوان حال شکتا متراجته نه الله اکبر خدا حفاظه پیر و جوان درست خدا چی حادثه ها تم تصادفا تم هم روی پرندوشی تصادف که تو موسی بسید درد مندی حادثه چه پیوا خیشی کتا با آدم ماشون اختیاری چیز نه پیش اللہ تعالی رفتگیران درست رحمت بکن ولی ما همیشه دعای کنو دعای کنو اللہ این حوادثه دور کن جب سلمان صدقہ بده چیئے آفات و نجات ہے یک بہتری راہ دعائی اللہ دربارا دعا کرے وہ صدقہ بده ہر روچی سواری شرط شروع بھی سوم شروع بھی کوشش کرے اللہ راہا یک چیزوں کی ولو کم بده ہیچ چیزی سے لانے کی نہ بده بعض تمہوں میں سے دہ تمہوں بده سد تمہوں بده نیت صدقہ ہم بعض مردم ہیں جی ہاں یہ مردم یہاں جنی آدمی من جاہیا ہو شیئے البتہ ہنو دیر ہے من نبیستا که بری حتا مثلا پنجا هزار کمو ست هزار کمو من مولیشان من روا و زاهده زاهده را همون شام هم بگید صدقه دیو با زاهده را اللہ من سفر و حسان بگید این واسه دید جا خوبی شید صدقه دیو چی؟ صدقه تو ترد البلا صدقه بلاها رد کن بلی بلا پیدا می یکی نیولا صدقه دیو هم بلا اسپر بی پنچی کن دیگه نیوی بیتونی دوری بی زکاتی حج که جمعه دعا دهما من دعا هم گاهی تذکر هم اللہ تعالی توفیق ده مقصد همیشه که اعدا ما زکات نده حول نواله ایش حدیث هم من دعا دو که باید باید هم کنال بی اللہ تعالی توفیق ده و ده صدقه نده اگه ما این مصیبت هم نده هم ایبه می نهایا اللہ تعالی حفاظت ده دعا هم بکلی اے اللہ تمہارا اہل یہ جمعہ و تمام مسلمینہ تمام اہل یہ شہر و آبادیانہ بخصوص تمام مسلمانان دنیا پیر و جوانہ چیئے پہنے خطرناکی موتا مرگ مفاجاتا ناگہانی مرگا اے اللہ مارا حفاظت بہتا ہر چیز آئے اسباب محیاء کرنیتا اللہ تعالیٰ مارا خیلی اسباب طرفا رحمائی بکا وچ آفات و بلیات و بزندہ حفاظت کا قرآن وانی قرآن وانی لی اسی فضلت شما حاصل کو تمام فضائل استعطان شما حاصل اللہ تعالیٰ کی فرزندارا توفیق بدا مدرسیانا اللہ تعالیٰ دین دا یہ مدرسیانی شہر جنینانی مردینانی مکتب قرآنی کے مقاتلی کے حسنان همی مدرسه طالبانا مولویانا حافظانا این مساجد تو که اگر امامت کنه همی مدرسه مدرسانا یا طالب علمانا یا بانگوها معزنا بچه ای پیز دو اللہ حلو فکر کرد همی مدرسه بنا کنه کسانی که اللہ آروچ توفیق داد یا و هنو مسلمان کمکی کنه همی مکتبانا یه دروی خیران تو که شریک کنه یک علم نور، یک قرآن نور، هر کدام شی می‌بی، نشم مردان رن، یک اجر و ثواب صدقه جاریه برقراره، الله تعالی قبول بفرماید. من ارازه تمام کنو، دیر بود با توجه با شب من رو کنم با تمام کنید یعنی سترا، من معافی رو کنید شما فقاهی کنو، الله تعالی منی چند کلمه هر کسی که خیلی کلمه بسته قبول بفرمانی، و الله تعالی عمل توفیق اتا فرمانی، علم اصلی مقصد عمل کنید. مثلا چیزی من آیی بی عمل اگر ببی فایده نیست. الله تعالی ما شما را عامل بکن و این چوکان عامل بکن. بودم حدیث آیتا کسی حافظ قرآن بی اونشتا حدیث مبسیالون حلی امیر یوان که عمل بکن به همه قرآن مقصد ها قرآن تلاوت بکن، قرآن مانا بزن، قرآن سر عمل بکن و آیی پتماتانا این حدیث آیتا که تاج تاجی که آمد سر ده سر آیی کنمی که هر یکی تاج مات سر تاج پت سر تاج چه رو چه روشنایت مثلا این اتاق تو که فرض کن مثال تو را آیا نه روش وقت چه زمین نپاه کن مستره لیکن قرآن خاکی هم مستره بل مثال ده بکت را روش یاره نمی اتاق تو که اتاق چطور نورانی بی آ تاج نور پت سر مات سر قرآنوانو که چه محلو چه نورانگا بالاترو گشتره الله تعالی دنیا و آخرت عزت برکت آبرومندی نصیب فرمانی دروش بیم و سیدنا مولانا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اصحابه القرب البیامین اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك نسالك اللهم الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا الله هر خير اعتبار لها موجودين ما تستر وجوك ما اعطى بفهم يا الله هر شر وشر وبلاء ومصيبتي تي علم تهم موجوده تي زاره ما كسر الارض يا تو ما تو ايا بتو قراه يا ري مره فنا بيه يا الله هر خير دي باقي حبيب محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم چطور لوتا ما يج تو لوتا دي ما عطا فرما هر شر و آفت و بلا مصيبتي سمي و گندني کہ نبی پاک علیہ السلام تي اولياء و صالحين من نعم تو قراه يا تو مره فنا بيه يا الله ما چطور عفو عافيات دین و دنیا و عاقبت سلامتی تندرستی جسم روح ظاهر و باطن چطور تقاضا کر مرا عطا فرما اے اللہ میں گناہوں کو معاف کر میں دلوں مادران گناہوں کو معاف کر زندگی مردگان گناہوں کو معاف کر میں استاد و مشائخ ہے میں طالب دیوکانی گناہوں کو معاف کر اے اللہ میں اہل احسان گناہوں کو معاف کر ہر کے ساتھ درکار دین و دنیا کو میں سرا ایک احسان کرتا گما ہمکاری کو تیری ہم فکری کو تیری اے اللہ مارا آیا نا گناہان پاک سازی بفرمائیں مارا دنیا و آخرت خیر عطا بفرمائیں اللہ یہ مجلس و دربار شرف قبول عطا بفرمائیں اللہ یہ مجلس حاضرین ہر خیری تی علم مرانا عطا بفرمائیں شان ہر مقصد آرزوی تمنائی دعائی دلم تو کہا آرزوی درستان آرزوان شجاز برا ہوتا بفرمائیں اللہ ہر شر و بلاہی کے حسنے پناہ لٹانا پناہ مرانا پناہ بلے اللہ میں پرزندانا آلم قرآن بکا میں چوکانا قرآن وانو قرآن حافظ قرآن فهمو قرآن سرا مر آیانا میں فرزندانا جنینانا چوکانا پیرانا جوانانا قرآن عالم قرآن عامل و قرآن سرا عمل کنو و فهمو قرآن بلے تو گناہ معصیتا مارا دور گا اے اللہ چو گناہ اسبابا مارا دور گا گناہ اسبابا چو مارا دور بکا اے اللہ مارا خالص و مخلص مسلمان بکا اے اللہ میں دین دنیا امورتو کا خیر و برکت بیا شر فتنیا بلاہا مصیبتا بے حیائیا بے ننگیا بے صدریا بے حجابیا بدکاریا گرانیا خرجانی گرانیا نرخانی گرانیا تمام آفات بلیاتا ظاہری باطنی جسمی روحی میں سرا دور کا میں سرا رحم کرم بکا اے اللہ بوتی شان ارحم الراحمینی بچار بوتی باقی حبیب جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مقامی کی تداتا رحمت للعالمینی و ہمائی افتفیلا اے اللہ میں دعا مستجاب کا میں پریشانی ہم دور کا مرا صحت تندرستی سلامتی عافیت ہر بلا مصیبت بیماری عطا فرمائے اللہ ما درست بیماریاں دا مقدر ہے جسمی روحی ظاہری باطنی مارا شفا کامل دے اللہ میں اولاد صالح دا وی اولادان اولاد صالح عطا بتا اے اللہ میں بھی ستریانا بھی ننگیانا توت بننگ و بستر برگر دے میں بھی حجابیانا بحجاب داری مبدل بفرمائے اے اللہ میں مریضانا شفا بدے بھی جنانا جنین بده صالحین اے اللہ بی مردی جنینانا صالحین مردی عطا بفرمائے بی بختانی کم بختانی بختا شر بده و خوشبخت بده دوستانا اے اللہ زندانیان آزادی عطا بفرمائے اسیران خلاصی نصیب بده اے اللہ کافرانی کتی علم آنا ہدایتی مقرر بلی یک وقتی سرائن ہدایتا زودتر بکن بیستر بیار آقا فرانی قابل ہدایت نا آزارمانی که قابل ہدایت از برگشت از ظلمان ها ارلا مارا چان شر را مصیبت آفات دور بدر آن بود جندان گرفتار بگر ای اللہ مسلمانانی که آیان دارا چود خوال آیان دورا سر نبی کجایا در دریانی تا اللہ چان بس سرنشینان گارا و هر مسافری که گم بودتا و راہی گار کتا ای اللہ تو آن بودی بلادا سلامت برسی رو بر بگردی ای اللہ ربنا لا تدرنا في مقامنا وفي ليلتنا هذا وفي مقامنا هذا زمن الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا الا قضيتها ويسرتها ولا تدع لنا غائبا الا حفظته ورددته ولا عدوا الا هزمته ولا محبا مسلما الا نصرته ولا مجاهدا الا نصرته برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا الله مرى القران نماز اركان الدين مرى اركان الاسلام محافظ وعن باسداری توفیق عطا کرو مارا قرار بده میں اولادا میں نسل عطا قیامت مسلمان صالح قرار بده جا فاتح بلیات جسمی روی ظاہر باطنی مارا حفاظت کر تمام بیمارانا لا علاج بیماری اللہ علاج کرو شفا بده بیمارانی کلو غندا کرتا یا دل جہاں گرفتارا مشکل تہایا اے اللہ آنا حفاظت بکر شفا بده اے اللہ مسلمینا میں جانا میں مالا در سفرا در حضران ملک تو کا بیرون ملک مارا در ماشینان تو کا متران سرا واہی وانا سواری سرا مارا حفاظت بفرمائی اے اللہ ما چیشی کی چاہے مارا سرا ماشینان سرا بکفی نعوذ بک من التردی و نعوذ بک من الحدم من الغلط والحرق الا تدرسي شي زعما بتي در بالا چ سوچگا چ در تو والا در یالتا چ ماشینان تصادف و تصادما دیواران چرا ترگا چ برزا بجاری یا کفگ و شکروش بولو مرگا ای بنی محترم ما تو راه یاری الا مارا مرگ مناجات نصیب فرمائے الا مارا خیر موت نصیب کا میں اجلاما عقبتنا بخير بك شهادتين معتبرة نصيب فرمائي سكرات موتى أصحاب بك عذاب القرى القيامة لنجاة لجنة الفردوس نصيب بك وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب نماز کنی بلکه مردمی فضولی لوتی بگیری رندال که قدو کارا ادامه بده من اصاب بنوخ شماره یک طواب یک عرض من هستیم بله من دعا بکنم این مسجد الهی بر مکتب قرآن خانی نی من جو دو بی علم بی علم یک بی قرآن امت کرے اقلا توفیق بدن جا ملای هنچی بدن اگر تعلیم بدن اصل شین عالمی شر بدن حضور من فرمید اوشی هر قومی خدا دوست داری ای مرشلی شر نصیب کا ای عالمی شر نصیب دوستان وقت نماز فرا رسید اذان بده نماز کنید برای نماز نماز وانی علاقه نور اندر جوایز هستند چیزی پس میگم زن نماز کنید سنت و اتران کنی و دایی جایزه ها تقسیم بند و پذیرائی بند ها دوست پذیرائی؟ پذیرائی جوان تازی بیاری؟ الله اکبر، الله اکبر الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you. Thank you. حضرتك ايه؟ حافظ؟ هو يعني ما قدام بص عند جوه عشان ما ازيته وانا مشوفش جوه كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، ما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عزیزان محترم، منی مقصد چیز آیا گا بیان نه، فقط جهت خیر مقدم حضرت صاحب خدمت که حضرت صاحب بیماری حالتا کسالتی جسمانی که واجه است، واجه زحمت کشت آت دا دو سه ساعت ماشوم خدمت نشت با آواجانی که ما دعوت آواجانی که اتکان در حالی که بعد چه نماز درس است، الله سبحانه و تعالی مشم یہ نندگا بتی بارگاہ قبول بتا. عزیزان محترم، مارا تنہا یک گپ پیشن خدمت والدین محترم. والدین محترم ما بروادی بعض اوقات چودی شاگردان جس کنے نماز صبح شما وانتا، نماز جمعہ شما وانتا یا نا، بعض اشت شاگردان ابراز کنن شی کے نماز جمعہ کمارائیں محفت ہم دائیں مار امراہ نی. عزیزان محترم، ای جائے بسی تاسخی و بعض اوقات ما نماز صبح چے دانش آموزان جس کنے دانش آموز گوشن که نماز صبح میں پتوا با. عزیزان محترم، یک گلے چمار خدمت شما عرض بید و انشاءاللہ اللہ سبحانه و تعالی شما را درستان جزا خیر بدا که نام مد ذکی دیم داتا و الحمدللہ چیدا چی معلوم بید والدین بازی ندا حاضرین. فقط دیگه منن دیگه گپی نی و این موقع چون وقت باز شد، فقط منتا ایتای جوازا و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. تشکر می کنیم از عبدالله امانی استاد مکتب مسجد مومن. پایان بخش برنامه ما اهدای جوایز به ممتازین این مکتب می باشد. قبل از اهدای جوایز نی جایزه رہے گا چه پیسر تیر مانچا اتی استاد دست بندی کنا که قسمت جنوبی مسجد تشریف فرما دو کنار حضرت استاد، حضرت استاد مولانا محمد روشن دیر و حضرت استاد مولانا خدا بخش اسلام دوست و حضرت استاد مولانا محمد عیسی امیری. شاگردان برتر در شعبه حفظ و هر دوستی نام که مانند بید جلوہ تشریف فرمان بھی تو ہوتی جائزہ تعویل بھی رہتے ہیں. نفر اول حسام الدین وفائی فر از شبہ نفر دوم احمد علی درتاج و همچنین نفر دوم منصور آبچر که مشترکان دو نفر نفر دوم بیتے و نفر سوم رضا جدگالنیا. شاگردان ممتاز درسی جزء روحانی کلام الله مجید نفر اول عمران پیراکان نفر اول نفر دوم حسین دهقانی و نفر سوم مسلم پیراکان. نفرات برتر در ده جزء روحانی کلام الله مجید محمد اسماعیل زهی نفر اول، نعمان جدگال نفر دوم و همچنین منصور بلوچ که مشترکان نفر دوم. محمد عمر غزانی نظیر غلامزاده و شهاب هوتی ای سه نفر جمعا نفر سوم در تاجز روحانی کلام الله مجید. نفرات برتر در قاعده بغدادی بلال بشام نفر اول، حنیف رئیسی نفر دوم، مهرداد آهوز نفر سوم. نفرات برتر در قاعده نورانی شنکه کامل قاعده نورانی تمام کتا صالح میائی نفر اول، ابراهیم پرستش نفر دوم، عبدالجبار بلوچ نفر سوم. عبدالجبار بلوچ مثل اینکه ایشون حضور ندارن. نفرات برتر قاعده نورانی که تا نصف منتا یا کمتر چنصفا شیس میائی و بنیامین آزادی ای دوی نفر مشترکن نفر اولا. شیس میائی شیس میائی و بنیامین آزادی شهاب باشنده نفر دوم. آرمان حیاتی نفر سوم. نفرات برتر در میان شاگردان بزرگسال مولا بخش داستان نصیر میهن دوست و همچنین شاگردانی که در کار مکتب فعال بیتنان اهم تشریف فرمان بند و جایزه تحویل بگیر. سعید جنگجو سجاد جنگجو فیصل داستان محمد جدگال و لات جائزے ہم از طرف خانواده ہم بیوتی فرزندان تعلق گفتے من جملے از طرف خانواده پیمان داستان بیشی ہم جائزے داتے و خانواده عمران پیرا کندہ ہم جائزے بیوتی فرزندان داتے بس تمام بیتا و دوستان ہم توجہ بکنے کہ سہشنبے روچا ہمیں ہفتے سہشنبے روچا بعد از نماز مغرب جلسے بھی ہمی مضمون بھی ہمی عنوان در مسجد خضرا در اسلام آباد برگزار بیت با حضور حضرت شیخ الحدیث و حضور شما مائے دلگرمی میں و میں برنامه تاهمدان تمام بیت و چار شما دراهیم دوستان عزیز و ارجمندان که عد کت و من ای دیوان و ای محفل شما شرف بخشید شما را ما شاباش و جزاکم الله گوشیم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دوستان تشریف فرما بیتن که حضرت شیخ الحدیث گفت خود Hadi gelin.